राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 1 अक्टूबर 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। आपके कोई मन में बात है? मैं तो करता बहुत रही भाई साहब थोड़ी बात बोले। दो रास्ते परमात्मा की प्राप्ति के, विश्वास और विवेक, तो दोनों से न करना आ जाएगा क्या है? दोनों रास्तों से न करने में आ जाएगा। हाँ। बढ़िया है विश्वास, बढ़िया विश्वास और मार्ग बहुत बढ़िया है। विवेक के मार्ग में पहले अहंकार का नाश करना होता है। अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधम कामं क्रोधम भरे फिर काम क्रोधे अरे विहाय कामान्य सर्वानी कामना पैदा शुरू पड़ता है। एक कोई साधक पीछे बैठते हैं तो लिखा, मैं पीछे बैठता हूँ तो पंडाल में कई लोग नींद के खराटे लेते हैं, कई आपस में बात करते हैं, तो आपकी बात नहीं सुन पाता हूँ, तो मैं ये कमी देखनी चाहिए, आपको कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए? आप माइक के सामने बैठो, दूर बैठो, माइक के सामने बैठो, नहीं तो पहले आ जाओ आगे बैठो, पहले बैठो आगे जाओ। नींद में दूसरों का नुकसान तो नहीं होता, बात में दूसरा नुकसान होता है। बात बिल्कुल मत करो, चुप हो जाओ, सत्संग करो, तो बात मत करो, कृपा कृपा करो, मेरी बात मानो। बात बिल्कुल मत करो। हम पढ़ते थे तो हमारे विद्या गुरु जी कहते, नींद ले लो, बात मत करो। यहाँ नींद ले ले तो वो नींद में होने के एक बात का खपश है, दो का तो नुकसान होता ही है। पास में सुनना नहीं देते, हृदय बटबो खेल दो, खावा नहीं खावा देते। खेत में पुतला बढ़ाते है ना मनुष्य का, उसको मारवाड़ी समझ में अरवा कहते, अरवा वो ना तो खाता है तो खाएंगे, खाओ को नहीं और हृदय खाने दे को नहीं। तो बात करने वाला ना तो सुने ना दूर सुन दे, दोष लगता है दोष, सत्संगियों में बाधा देता है, वो बड़ा भारी दोषी बात होती है, पाप लगता है। इस बात चुप रहो, बोलो मत, कृपा करो, चुप रहो, सुनो आप सुनो मेरे मन में। देखो भाई, कर्ता भोगता पड़ेगी बात। 98वें अध्याय का 17वां श्लोक होंगे, 17 अहंकार तो भाव बुद्धि जैसे लिप्य थे, हत्या विश्वास लोग नान दिला देते थे, ऐसे ना अहंकार तो भाव कर्म अंकृत भाव नहीं है, लिप्ता नहीं है, वो संपूर्ण लोगों को मार दे तो मारता रहे, पाप नहीं लगता। हम कदभाव 18वें अध्याय का 17वां लिख दो संज्ञा, 18वां 17वां और 13वां अध्याय 31, 32, 33 अनादित्वाद निर्गुणत्वाद परमात्मा विद्य शरीर स्थोप गौते न करोते न लिप्यते तथा सर्वदम सोक्षा आकाशम न उपलिप्यते सर्वत्र आत्मा न उपलिप्यते यथा प्रकाश लोगों ने क्षेत्र क्षेत्र तथा ये चार श्लोक है। 18वां अध्याय 17वां 13वां अध्याय 31, 32, 33 गीता के और हमारे लेख में आया है, लेख का भी नाम याद नहीं है। अक्रियता से परमात्मा प्राप्ति मानव मात्र के कल्याण के लिए पुस्तक। हाँ, मानव मात्र कल्याण में अक्रियता से कर्तृत्व भक्ति कौन सी अब याद है नहीं कर्तृत्व भक्ति तो लेखों में। अब मानव मात्र कल्याण में 5वां 6वां और 10वां और 11वां ये दो अध्याय बहुत अच्छे हैं। 5वां 6वां 10वां 11वां ये चार अध्याय, 5वां 6वां 5 ही प्रश्न है, 2.5 पाना है, 1 पाना पूरा पहले में और 1.5 पाना है दूसरे में और वे 8-8 प्रश्न है। 10वां 11वां बहुत बढ़िया है। 10वां में भी जहां पर 108 प्रश्न है, 108 प्रश्न है वो देखो आप बहुत बढ़िया है। साफ ये बात लिखी है कर्ता भोगता पण आत्मा में नहीं है तो कर्ता भोगना त्याग नहीं करना है। सार बात लिखी है बताता हूँ, कर्ता भोगता त्याग नहीं करना है, स्वीकार ही नहीं करना, पहले कर्ता भोगना है नहीं। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा एवं अव्यय शरीर स्थोप ही कौनते न करोते न लिप्यते शरीर में स्थित रहता हो भी न करोता न लिप्त होता है न करोती कर्तृत्व और न लिप्यते भोगतृत्व। 31वां श्लोक है 13वां अध्याय। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा एवं अव्यय शरीर स्थोप ही शरीर में से तो होता भी न करोते न लिप्यते करता नहीं होता लेते भोगता नहीं होता। तो भोगता बने का दृष्टांत यह है यथा प्रकाश का कृष्ण लोग यथा सौक्ष्म आकाश लिप्यते भोगता नहीं होना 32 है, करता होना 33 है। 3 श्लोक है इनको पढ़ो, कर्तव्य भोगता है नहीं। और एक बात आई है कर्तव्य भोगता का त्याग नहीं करना है, अपने में है ही नहीं, स्वीकार नहीं करना। कर्तव्य भोगता स्वीकार मत करो, त्याग नहीं करना है नहीं हमारे में है ही नहीं। न करोति न लिप्यते, न करोति न लिप्यते न करोते हम कर्तृत्व बताया न लिप्यते हम भौतृत्व भाव। ऐसे न अहंकृत भाव बुद्धि ऐसे लिप्यते न अहंकृत भाव करते अथवा पैसे मान लो संपूर्ण लोग मानता मारता है न बनता है। बड़ा भारी बात है इसका, ऐसी ही बात है। लिख दो नाम, लिख दो श्लोक और वो पढ़ो, एक गीता पढ़ो, मनन करो खूब गहरी रीति से। कर्ता भोगता पड़ेगा त्याग नहीं करना, स्वीकार ही नहीं करना, है नहीं आप में, त्याग दो तब वो आप में हो तो त्याग करो, आप में है ही नहीं ईश्वर स्वीकार मत करो। जैसे आकाश सब जगह रहता है, खाता नहीं होता, ये भोगता नहीं होता, यदा सर्वगतम सूक्ष्म आकाश लोपन पेते, आकाश जैसे भोगता नहीं बनता नहीं बनता है, आकाश जैसे भोगता नहीं बनते हैं। दूसरा दिया सूर्य का दृष्टांत, यथा प्रकाश क्षेत्र क्षेत्र प्रकाश करता नहीं बनता। बहुत बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम चीज है। मैं तो जोर लगा के कहता हूँ, आप परवाही नहीं करते, सब लोग परवाह करते हैं, सब लोग नहीं करते, कई लोग करे, कई लोग सुनते हैं मेरी बात, मानते भी हैं, कई जो देखते ही वो परवाही नहीं करते, ऊंट भाई हमें। मैं तो सब लोग सकता हूँ सबको, अरे 31, 32, 33 अध्याय का, 18 अध्याय का, 17वां ऐसे नाहंकृतो भाव, ये अहंकर्तृत्व बुद्धि जिसने लिप्त है, ऐसे नाहंकृतो भाव बुद्धि भोगता, हाथ तो अभिमान लोगा नान देना, अभी वहां बात आई करता भोगता है कि नहीं, इस बात कहता हूँ गीता है क्या जी? हाँ यार, मैं करता बोलता हूँ, वो करता बोलने का स्वीकार न करना, ये कौन सा है? क्या नाम है? एक नई बात लेख में है, एक नई बात लेख के अंदर है, एक नई बात है, एक नई बात है उसमें है, सही जगत में जी एक संख्या है 87, पृष्ठ संख्या 87, 85 संख्या, लेख संख्या 85 संख्या, 108 संख्या और लेख संख्या 8 नंबर लेख, एक नई बात, एक नई बात में है, एक नई बात के लेख में है ये बात, कृपा करो, कृपा करो देखो जो पढ़ो आप, जो भाई ख्याल ख्याल नहीं करते उन्हें कहते ख्याल करो, कृपा करो मेरे पर, कृपा करो, कृपा करो देखो पुस्तक नहीं होता ले लो, उठे पे कह 8 रुपया है, 8 लिखी उड़ा है। हाँ, स्वयं में लेस मात्र भी कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, नैव किंचित करोति सह और नैव किंचित करो मिति। ये सुनाओ माइक देव माइक जी है, क्या स्वयं में ध्यान सुनो, ध्यान से धीरे धीरे धीरे बोलो, ध्यान से सुनो, स्वयं में लेस मात्र भी कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, नैव किंचित करो ती सह, नैव किंचित करो मैं थे, नैव किंचित करो ती सह, दो श्लोक जी। आज तक 84 लाख योनियों में जो भी क्रियाएं की गई है उनमें से कोई भी क्रिया स्वयं तक नहीं पहुंची, क्योंकि स्वयं का विभाग ही अलग है और क्रिया का विभाग ही अलग है, क्रिया का विभाग अलग बहुत अलग। जब तक अपने लिए करना है तब तक कर्तापन है, क्योंकि कर्तापन के बिना अपने लिए करना सिद्ध नहीं होता। अपने लिए करना कर्तृत्व है, साधन करते हो अपने लिए कर्तृत्व होगा, वर्षों तक साधन करने पर भी सिद्धि नहीं होगी, वर्षों तक 20, 25, 30 वर्ष हो जाए तो सिद्धि नहीं होगी, अपने लिए करता है, ये कर्तापना दूसरों के लिए है, हमारे पर नहीं है, अपने नहीं है, भोगता मन में नहीं। इसलिए अपने उद्धार के लिए जो साधन किया जाता है उससे अहंकार ज्यों का त्यों सुरक्षित रहता है। अहंकार निर्ममो निरहंकार शशाने निर्ममो निरहंकार। अहंकार पूर्वक किया गया कोई भी कर्म कल्याण कारक नहीं होता। अहंकार पूर्वक सब निर्णय हो जाए 20-30-40 वर्ष तक साधन करे सिद्धि नहीं हो गई, ऐसे छोड़ दे तो 1-2 दिन हो जाए, 40 वर्षों तक करता रहे तो साध सिद्धि हो, ऐसी मारने की बात है यार, 1-2 दिन में सिद्धि हो जाए। निर्मोह निरहंकार एकत्र दूसरा अध्याय का 32 ऐसा ब्राह्मी स्थिति। अहंकार पूर्वक किया गया कोई भी कर्म कल्याणकारक नहीं होता, क्योंकि अहंकार ही जन्म मरण का मूल है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह क्रिया को महत्व न देकर स्वयं को महत्व दे। स्वयं आप हो परमात्मा के अंश, परमात्मा का हूँ मैं, ये पक्के पता हो बैठे मुझे। बहुत ही मार्मिक बात है, बहुत मार्मिक। अब ज्यादा कितने के हो नहीं मानते, मैं नहीं उसमें सुनते नहीं, पढ़ते नहीं, मैं कहना पढ़ते नहीं, पढ़ते पढ़ते उनको लाभ जरूर होगा ही, नई बात है। शरीर का संबंध संसार के साथ है और स्वयं का संबंध परमात्मा के साथ है। शरीर प्रकृति का अंश है और स्वयं परमात्मा का अंश है, अतः स्वयं कभी शरीरस्थ यानी शरीर में स्थित हो सकता ही नहीं, परंतु अज्ञान के कारण मनुष्य अपने को शरीरस्थ मान लेता है। इसमें एक मार्मिक बात है कि अपने को शरीरस्थ मान लेने पर भी वास्तव में स्वयं कर्ता भोक्ता नहीं बनता। शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। जी, इससे सिद्ध होता है कि स्वयं का कर्ता भोक्ता न होना साधन जन्य नहीं है, प्रत्युत स्वतः स्वाभाविक है। अतः साधक को कर्तृत्व भोक्तृत्व मिटाना नहीं है, प्रत्युत इनको अपने में स्वीकार नहीं करना है। बहुत है नहीं, मिटाना नहीं है, स्वीकार ही नहीं करना, स्वीकार कर्ता भोक्ता में हूं ही नहीं, नहीं भी किंचित करो तीसरा, नहीं भी किंचित करो मैं थी युग तो मैंने तत्व 8 अध्याय। क्योंकि वास्तव में ये अपने में है ही नहीं। गीता में भगवान ने आत्मा में भोक्तृत्व के अभाव को आकाश का दृष्टांत देकर और कर्तृत्व के अभाव को सूर्य का दृष्टांत देकर समझाया है। 32-33 यथा सर्वगतम सूक्ष्म्या दाकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। ये बहुत नहीं बनता। 32 जैसे सब जगह व्याप्त आकाश अत्यंत सूक्ष्म होने से कहीं भी लिप्त नहीं होता, ऐसे ही सब जगह परिपूर्ण आत्मा किसी भी देह में लिप्त नहीं होता। बहुत होते ही नहीं, शरीरस्थ हो भी कौन थे, न करोते न लिपते, न करोते न लिपते, 31 बोला न लिपते पहले आकाश के दृष्टान है, न करोते सूर्य के दृष्टान्त है। 32-33 चिन्मय सत्ता शरीरस्थ अथवा प्रकृतिस्थ हो ही नहीं सकती। वह आकाश की तरह सर्वत्र स्थित है, सर्वगत है, नित्य सर्वगत है। वह संपूर्ण शरीरों के बाहर भीतर सर्वत्र परिपूर्ण है। वह सर्वव्यापी सत्ता ही हमारा स्वरूप है। सर्व सत्ता अपने स्वरूप है, शरीर में मैं नहीं हूं। सत्य सत्य वो शरीर तो मान लिया गलती है। बहुत बढ़िया लेख है, नई बात है नहीं, बहुत बढ़िया लेख है। यथा प्रकाशयत्येक कृष्णम लोकमिमं रविः क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत 13:33। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, जैसे एक ही सूर्य इस संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, ऐसे ही क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाशित करता है। सूर्य के प्रकाश में संपूर्ण शुभ अशुभ क्रियाएं होती है। सूर्य के प्रकाश में कोई वेद का पाठ करता है, कोई शिकार करता है, परंतु सूर्य को उन क्रियाओं का न तो पुण्य लगता है न पाप, कारण कि सूर्य उन क्रियाओं का न तो कर्ता बनता है न भोक्ता ही बनता है। इसी तरह आत्मा सर्वव्यापी सत्ता संपूर्ण शरीरों को सत्ता स्फूर्ति देता है, पर वास्तव में वह न तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है। इसीलिए भगवान कहते हैं, यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोका न हन्ति न निबध्यते। 18:17। जिसका अहंकृत भाव अर्थात मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती, वह युद्ध में अर्थात इन संपूर्ण प्राणियों को मारकर भी न मरता है और न बंधता है। न मारता है न बंधता है, मरता नहीं। जी, जैसे गंगा जी में कोई डूबकर मर जाता है तो गंगा जी को पाप नहीं लगता, और कोई स्नान आदि करता है तो गंगा जी को पुण्य नहीं लगता, कारण कि गंगा जी में अहंकृत भाव अर्थात कर्तृत्व और बुद्धि की लिप्तता अर्थात भोक्तृत्व नहीं है। कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रकृति में ही है, स्वरूप में नहीं। इसलिए अपने स्वरूप में स्थित तत्वज्ञ महापुरुष मैं कुछ भी नहीं करता हूँ ऐसा अनुभव करता है। नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्येत तत्ववित्। तेरा क्रिया तेरा प्रश्न सुन, मैं करता नहीं हूँ। खाने पीने सोने जागने नौकरी धंधा करने आदि संपूर्ण लौकिक क्रियाएं और श्रवण मनन निधि ध्यासन आदि संपूर्ण पारमार्थिक क्रियाएं प्रकृति में ही हो रही है, स्वरूप में कोई भी क्रिया संभव नहीं है, है ही नहीं, है ही नहीं, है ही। इसलिए साधक को चाहिए कि वह शास्त्र विहित लौकिक तथा पारमार्थिक क्रियाओं का बाहर से तो त्याग न करे, पर उनमें अपना कर्तृत्व न माने अर्थात उनको अपने द्वारा होने वाली और अपने लिए न माने। अपने द्वारा होने वाले कर्तृत्व, अपने लिए होने भौतृत्व। क्रिया का महत्व वास्तव में जड़ता का ही महत्व है। क्रिया की मुख्यता होने पर वर्षों तक साधन करने पर भी प्रत्यक्ष लाभ नहीं दिखता। 20-25-30-40 वर्ष हो जाए स्थिति नहीं होती। आप कृपा कर मान लो, बात मान लो। इसलिए साधक के अंतःकरण में क्रिया का अर्थात जड़ विभाग का महत्व न होकर चेतन विभाग का ही महत्व होना चाहिए। साधक शरीर नहीं होता जब तक क्रिया शरीर के द्वारा ही होती, जबकि क्रिया शरीर के द्वारा ही होती है। साधक का स्वरूप चिन्मय सत्ता मात्र है और सत्ता मात्र में कोई क्रिया नहीं होती। क्रिया और पदार्थ संसार का स्वरूप है। क्रिया और पदार्थ, यह पदार्थ शरीर पदार्थ और क्रिया कर्तृत्व भोक्तृत्व अपने में नहीं है, प्रत्युत अज्ञान के कारण अपने में माने हुए हैं। अपने में मानने पर भी वास्तव में हम कर्तृत्व भोक्तृत्व से रहित ही हैं। मान लेने पर भी कर्तृत्व भोक्तृत्व आप रहित होते। शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। तात्पर्य है कि शरीर में अपनी स्थिति मानने पर भी वास्तव में हम शरीर से असंग हैं। अपने में बंधन की मान्यता करने पर भी वास्तव में हम मुक्त ही हैं। इस सत्य को स्वीकार करना साधक के लिए बहुत ही आवश्यक है। प्रश्न संख्या 92 से है, 92 से 95 तक ये पढ़ा। एक नई बात मानव मात्र के कल्याण के लिए, और अलग से ये छोटी पुस्तक भी मिलती है वैसे, एक नई बात पुस्तक। पुस्तक तो पछाव दे पढ़ो तो मेरे कृपा करो, पुस्तक में छाप दे सब करते, मैं आप पढ़ते नहीं, पढ़ते तो प्रकाश हो जाए, मैं पढ़ते तो यूं यूं पढ़ गया, गहरा उतर समझते नहीं, और समझने की चेष्टा करते हैं, और समझ में नहीं आवे तो पूछो, पूछते भी नहीं, ना स्वयं समझते हैं ना दूसरे पूछते। एक दृष्टांत दिया था, याद होगा, एक गया लड़का पढ़ने के लिए बनारस, घर आ पूछे कह लड़का कितना पढ़ा है, कहते है दो बातों में है नहीं, दो बातें कमी है और तो पंडित बन गया। कभी क्या है कि आप में तो अकल को नहीं, दूसरे को बांधता नहीं, खुद में तो अकल को नहीं, दूसरे को बांधता नहीं, आगे ऐसा अश्रद्धा रहता, संशय आता विदेश से ना ये लोगों से न बोलो संशय बनता, खुद में अकल को नहीं, दूसरे को बांधता नहीं, ये बात हो रही है, खुद में अकल को नहीं दूसरे को बांधता नहीं, आए लोगों से न पूर्व ये लोग भी सुखदय नहीं होगा, पर लोग भी सुखदय नहीं होगा, इनको ठीक तरह से आप समझो तो बहुत फायदा है, बहुत। ये पुस्तक बहुत कीमती है, 20 लाख है, 20 पिछले लेख है, 14 पर आप पढ़ते ही नहीं, पूरी पढ़ जाने पर भी ध्यान नहीं देते, एक नई बात पढ़ो, और 5वां 6वां 2 और 1 10वां 11वां 4वां